کیدای سپ خبره پویری مثلا ابو بکر صدیق صاحب او عمر او داش په بدر کې شرکت کړی وو خو کله کاول کړو چې بیا جنگ وسوځي بیا التخمه خا شرکت کو هغه دغه سګرد مر ثابت قدم وو نو مؤمنان پر دغه ځای لاج وی دلی سواله منافقان خو دې مخ کې ذکر شوی مؤمنان دلته دی وی دلی سوی بیا دلی قاول کړی پر وعده صادق وختل دا بل دلی قاول نه دی کړی ثابت ولاړ دی هغه ما په قسم منم نه جه قسم ګرځم دایم ولاړ الله تعالی دلته د دوه ډلو ته د مؤمنانو اشاره وکړه یو یې دا قاول کړی پر قاول صادق خېږي دا بل قاول نه دی کړی په جنگ کې دی ولاړ دی دا رقم دی هغه نو په صراحت نه دی ذکر کړی چې دا قاول نه دی کړی پر جنگ ولاړ دی خپل په مغول کېږي من المؤمنین ځینې د مؤمنانو څخه رجال داسې خلک دي صدقو چې دی رشته اکړه ما هغه وعده عاهدو چې دی قول کړی الله د الله سره علیه فراغ خبر هغه خبر نو کوم خبر و چې بیا جنگ پیښ زه به خامخا جنگیږم تر اخرې سلګي پور شنو چې قول کړی ورشته اکړه دا دی ودرې دی وسې بیا سره ویشي دی ودرلته فمنهم ځینې د دې من هغه څوک دي تغدا چې د ادا کې نحبه نظر خپل تغدا چې ادا کې نحبه نظر خپل خدای پر ځان لازم کړي او نحب شدی ملاقاري او هغه نظر ته وای چې سره خامخا بکو نو دی خپل نظر پره کې چول بیا د شهادت پوری جنگي هغه د انس بن نقدر او مصعب رضی الله عنه شپو حد کې ځانونه شهیدان کړل دی خپل هدف ته ورسېد قاول کړي الله پاک سره وعده سیکړل ومنهم من ينتظر ومنهم زيني دغه مؤمنانو چې قاول کړي او صادق پکشي کې وو مخته خو مطلب خپل نظر ته دروسه نه دی رسیدلی شي د سوي نه دی دا معنی هغه څوک دی انتظار کې انتظار کې دا اوس منتظر دی د شهادت په تمه دی دغه په سنگر کې د پیغمبر سره په حزاب کې ولاړ دی دا لته دی ورسره نو وما بدلو تبديلا وما بدلو دی تغیر ورنه کې وجه خپل خبره ته تبديلا فبدلوه سره چې اکه د شهادت وعده کوله د جنگ وعده کوله اوس نو بر خپل وعده بدله سوي چې عمر پک شي او ته هغه خونه یو جذبه الله پر خپل خبره در وسه پوری ټنګ ولاړ دی نو مؤمنان سلور دل سوله یو یا دغه دي چې معاهد دي عهد کړی دی د بدر د غزا ورسره چې زه بیا چې نسم په بیا زه پاتې ژم نه زه جنگ کوم بل هغه مؤمنان چې ثابت قدمه دي عهد نه دی کړی هغه مول زمنن او فهمه ول سبله چې عدالت ولاړ دا چې معاهد چې ثابت قدمه دي دانو بیا د وخت قسم سبله ځینې شیدان سی او په وحد کې د خپل خبره تر سره کړه نظر پای ته رسول دي ځینې دغه منتظر دي په چا کې ولاړ دي په احزاب کې دغه ولاړ دي د شهادت په انتظار باندې الله د مؤمنان دغه سیات کې چې مؤمن خدا غره کوي چا وعده کړی وای وادي خبر نظر هدا کی لکه دغه انس رضی الله عنه حجمه لا چا زخمه په بدن کې حضرت عمر کې ولا بل مش خدای محمد عبادت نکاو محمد مش خدای سره معرفي فکرو له خدای عبادت کو فإن الله حي لا يموت الله تعالی خو ژوند دی دین مر کې محمد به خود مر کې خو انسان دی وخت جنگ وروړانې ستره هغه وخت و جنگ دی چې مال شهید سونه نو دی خپل نحب نظر ادا کی ځینې بیا منتظر دي په دغه خلکو کې چې دا وعده یې کوله هغه بیا چیرې منتظر دي خو دا دی په حزاب کې ولاړ دی په جنګ کې نو دا په دې ځای کې دلته اوس معنا څلور ډلې د مؤمنانو ذکر سولې یوه ډله چې عهد یې کړی دی بله چې نیری کړی ثابت دي په مؤمنانو کې داسې ډله نشته چې دې وعده کړي او مخالفت یې کړی ولې خو هغه آیات یې دلیل دي دا دغه 22 نمبر آیات ولما هغه وخت راځي ویل دي المؤمنون مؤمنان خدا غرد مؤمنان دي الاحزاب چې دی دلی ولی دلی قالوا هذا ما وعد الله خدای پر شان نه دتل دی دا هغه شی دی چې الله یې وعده کړی او الله تعالی مشتریشتا ویلی اوس به جنگیز نو دا غدي مؤمنان خو ګرد متفق دي چې وعده کړی ده کنه ده کړی وعده چې کړی ده هغه نو برای بیا څو سره د وخت قسم سره برای بیا کوم قسم سو یو هغه دی شهادت نوش جان کړی دی خپل نظر ادا کړی دا بل په انتظار کې ولاړ دی نو کدا یې په خبره وسته شي په یدل یستو وما بدلو تبديلا وما بدلو دي ندي بدل والي كدي تبديلا فبدلو لسرخ بلا وعدايا بدل كدي ندي فراغتين والاري وست در جزا پوری چه در مؤمنان و داغ حالت بایان سو چه مؤمنان خود داغ رکم صادقین خلق و پا دی غزا که منافق حالو غدی پا پینزل سم که ذکر سوی چه خود داغ رکم بد خلق وعده کرد و پر وعده نخیجه ادی کور تزغیل پسی در اوست در جی غزا علا و تلاغ حکمت بایانی چ الان نو څو غواړي چې دغه رقم مؤمنان امتحاني چاته مخکې په صورت به خره کې مرته ویل چې پرته چې هغه حالت زرا نه ولا ما موت جنت نصیب کړي جنت ته موت ځای نه دي چې خامخا بورځي د دې دنیا پارکونه خو به مولیدې د خلک چې ورځي وګړي دغه څه دی وګړي د فارجي به ټیکټ ولا کور پیړي جنت به نو دا رقم به ټیکټ به نه غواړي دغه ټیکټ سر سودا ده کله سر سودا مې سر نس اعمال خو بکیه ده پرځ احکام خو بکیه نو پر دغه رقم یو ټل قیاس ک ټل ته جیب بل نه پرځ خمخه په پای کې بل لري یا دا ټیک ټان چې د مثال پر یو ادنا پارک خمخه ستاسو ټیکټ غواړي نو رب العالمین چې دی هغه دغه ټیک ټان ورته یش دی وجه جنت مؤمنان به دغه ټیکټ کې بیا بورلر ورځي نو وسه ما دغه حکمت بیانې چې حکمت دغه سي جنگو دغه د ټیکټ تر لاسه کې لیجزی چې بدلا ورکه الله الله پاک تب دې لیجزی به دا مخکې ورسره چې دغه قصه ولې پېښه سوه دا واقعه چې پېښه سوه د څه دپاره لیجزی چې الله بدله ورکي لیجزی چې بدله ورکي الله الله پاک وچا ته الصادقین ورشته ویونکو خلکو ته رشته ویونکو دغه چې وعده کړې وه منه پر وعده وختل بې صدقهم په سبب د رشته ویلو د دوی چې و صادقانو ته په سبب د صدقو د رشته ویلو د دوی هغه بدله ورکي ویعذب او عذاب ورکه المنافقین او منافقان ته نو منافق ته بعد عذاب ورکی نو خو دوژه خوند غره کم دی ټیکټ غواړي کنه غواړي د دوژه ټیکټ به د ګناه یا سن ټیکټ دی نو علاوه چې منافق ته بعد عذاب ورکم ده او يعذب چې الله عذاب ورکه المنافقین او منافقان ته ان شاء کد الله خوشو د عذاب سره ان شاء وای او د هوغه جزا سره د صادقین ان شاء او نو ایت معنا الا پاکه ګرد تورکی پاته دغه منافق د چ عذاب دی علاوه دا کز ما خوشه و عذاب ورکوم او یتوب علیهم او یتوب یا برجوع په توبه وک علیهم پر دی بنی هغه به ادا دی چې الا پاکه دغه منافق به زمړی دغه نفاق هم وکي په پای کې قرار توبه وکړ مخلص مؤمن ځنی جوړ شي الله تعالی پر درو جوړ پر رحمت وکي توبه یې پر نصیب شي نو خو هغه د نفاق هم کړی په پای کې هدي توبه وکړه الله ورو بخشي نو الله په کوم منافق خامخا دانه د چې تاولې د خامخا بده د رښتې کړي سي الله تعالی توبه پر نصیب کی نو د منافق د پاره به عذاب ورکول کیږي کده الله خوشه و دغه ويعذب او عذاب ورکی منافقانو ته انشاء کده الله خوشه او یتوب یا با الله تعالی رجوع پر رحمت کی پر دی معنا توبه به قبول کی علیهم پر دی بنی پر رجوع کی پر رحمت په توبه سره تو بر رجوع ته وای ملاقاتی وای بنده توبه وکش معنا رجوع د گناه سره وک الله تواب دی توبه قبول اون کی دی معنا چې د ته توفیق د توبه ورکی نو الله رجوع وکړل د عذاب سره رحمت ای رجوع وکړل نو چې رجوع کی پر رحمت پر دی بن ان الله کان غفور الرحیم ان الله بشک الله پاکان دی غفورا ډیر بخښون کی دی د ګناهو رحیما ډیر رحمت کوون کی دی په ورکړه د ثوابو نو چې الله غفران رحمت ورکړي نو دغه سي منافقان ته ګایګي توفیق ورلره ورکړي د چې شه د توبې د خالص ایمان بر مخلص چې جوړ شنه بیا د ژخت نه اچي دغه د غزوه احزاب حال روان دي چې مؤمنانو هغه رقم وکړل او حکمت هم د دې بیان کړي چې نو دغه جنگو سره مؤمن ولې مخکېږي په دغه سختي کې ولې لویږي علاوه چې هغه جزا ورکم هغه جنت بل رقم نه کول کیږي او دا بل ته سزا ورکم د ژخ بل رقم نه کیږي چې مخالفت وکړي نفاق وکړي په پای کې انجام دي د ګرده دغه چې دا نو بار په پای کې ګټه د چاسو چا وګټل علاوه ورد الله ورد درجه الله علا پاک الذين حق خلق كفروا چې دي کافران سي چې دغه احزاب یې ګرده په کافرانو یاد کړی دي خو مشرکین او ملاقاري ا کفر یو عام لفظ دي مشرکین تر لاندې دینو ورد په سوا یې خسل رد کړ الله علا پاک الذين حق خلق كفروا چې دي کافران سي بغيظهم سره د غيظ او غضب ده دي پس رکه خود دې دونه غضب بو چر روان سی او په څډولو د مابو چول په مجنه کې دا پلار شو نه کاجه ملاکه پرېشت خو دا غدیره روان سی دا ګور چې په کو کې بل د څه سره در دین دل ته جنگ سبا ال ته جنگ تر دې چې رشه یو کاج بره قرار قرار دې بره بغیر د دنیا یو رقم سی ګرځ به موږ ته سم خالی په نه پکښې علاوه دا غیزه په زړه کې وو هغه جوش په زړه کې وو مګر دا سره دا رقم ځغاستې لمې په خښاله باندې دی هله دا څه وخت الذين هغ كفروا كافرون بغيظهم سره د غیظ او د هغه جوش د دې چې په زړه کې وو هغه درد لم ينالو لم ينالوا دين يرسي لي خيرا وخير تعالى ويس خيره ولا كثر لا سكر د فارخ نو خير دغه چې محمد عليه السلام چې شکست پر کړیو یس خيره نه کی تر لاس یس غټه نه یوړل وکف الله المؤمنين القتال کته شپ خو په سیواخستله مؤمنان څنګه سو د پر خندق پر غاړه چې خزیږي دلته د میاش څخه د په خزکی وکف کفایت یو کی الله علی پاک المؤمنین مؤمنان ته القتال د جنگ الا مؤمنان د جنگ خلاص کړل الله پاک کومه غسلې پروال زول ملایک را لپسوی بیر ورل سسلې د ګور ور چپک خیمه ور وشکول پس غاست سره ولاړل نو بسوالی چا کفایت چا وکي الله د جنگ کافی زسو مؤمنو جنگ نسره ودر د غټه غزا نسو پیش منه لوی جنگ ونس اگر چې غټه غزا خود په دغه اعتبار چې دنیا ګرد کوپار رااله ومدا سی عمومي لاس نسره ول بيدینو نو وکفا کفایت یو کی الله علی د چا د پار المؤمنین مؤمنانو ته القتال د جنگ څخه د جنگ څخه الله تعالی د اخلاص وکانا الله قویا عزیزا کتان علی دا کار کوي چې بنزل زره فوج وزغلی لا وکانا دی الله علی پاک قویا ډیر غشتل دی بنزل زره چی شي خدا ټول جهان په یو خبره باندې په یو امر باندې چې الله او اسرافیل علیه السلام کې بربادي یې نو دا پنځله زر الله قوي دی عزیزا الله غالب او برلاسی دی الله ارڅونه غټ طاقت چې په کمزور خلکو یې ماتې خو فقط هغه هدف دی چې د الله تعالی دا کار پېښي چې مؤمن ته د جنت بانه جوړه کړي کني داسې نه دی چې الله تعالی د دشمن د زور نه دی الله قوي او عزیز دی تر دې ځایه پورې د احزاب کسانو ته ارڅو پړاو چې سی وګرځ خلاص وس نو راځي و بلې ډلې ته د بنو قریزه دا ماتېسته په سر کې ویل چې بنو قریزه خو بل ډاره د يهودو و په مدینه کې آباد و هغه بنو نغدیر نبی علیه السلام په خواب شي اخس چې هغه بل اړه تلی و خیبر دا بنو قریزه خو د نبی علیه السلام سره قرارداد کړی و چې زه ستاسو د دشمن کومک نه کوم ته په مشکار مله بس په امن کې زندگی سر کو پیغمبر علیه السلام بالکل شته دون نرس په ما کار نه لري زه تاسو کوم زه د خپل دین سره کار کړ زه درته خپل کو پر کوه نو دی دله ته خو چې د احزاب غزا رااله بارخ مال د منافق د يهود خو چې دی په دازړه کې د غنی په خرک خرک کیر ګسره ارای مته نه پریږدي چې دی باید خامخې وشي دانه په دنیا کې په وخه وچري ار او تر نوې نوې شیطان ته وسره باش نو دی بار و دغه احزاب ته پټ پټ به ډوډیانی ورته راوړي چا به غوښ ورته ور مې پریږدي زجیم کچیر کمزورې شوې ضرورت پیدا سزم نه پردر کوم مگر چاته مو پټه لکی ور سره اړه رسول الله السلام خو دغه رقم خلق درلوده چې علی ورته راوړي چې د بنو قریزه او د کلی څخه دی ته په پلانډو ډوډی یعنی راځي دی ته د مثال تر ډک دی ګونه راځي او دا وعده ورکوي کړه د ځوانانو ضرورت سمور کلی ځوانان ګرځست سره ولاړ دي نو رسول الله السلام چې د آل خور تر غی نبی علی السلام ته خو به د ماپشین وخت چې وو چې مال دی خو د سهار په وخت کې چې مطلب د شپې اخیره سده آباد را لیکو پار ولاړ ا چې ولاړ شکستې وخوري نبی علیه صلوات و سلام دی کورو ته سره رااله د غرمې چیم دی اخیر خو بار نبی علیه صلوات و سلام په مسجد کې منځ وکي نو د خپلې بیبي کره رااله غالبا حضرت زینب رضی الله عنها به دیغه کور ته رااله یې بر سر پرولې نو خو بر هغه خندق واغ دوړي وې میاشت پاره دوړو کې وسره په جنگ کې ونه نو برای دا سر و پیولی چې سر سپاسی بیر تاثره چی دیو سپار راسی خونه خمه خاق و سر کی داغ وقت و چی جبریل امین درالی توره لنگوطای ترالی و برا ولتا سلاک شیش و نبی علیه السلام ولو برا لنش خونه دهش اغا چه دری دلی چې دا احزاب خلق را غلی جدل تا تعالی اجازه ندر کی سیده نو دول چیر زو چه پیش برل پر بنو قریزه و درزه لشکر و استو نبی علیه السلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ته امر وکي بار الله جر په مدینه کې اعلان وکړه په کوڅو کې روان سه په خوا خو نه سپیکران نه ونه بار موږ وای جاري ووهه ول دغه سوا الا لا يصلين العصر الا في بني قريظه والخبر دار هر څوک چې دی خامخال مز نه کوي د مازګر مګر نه په بني قريظه کې دوغه نه په تلوار زیدم خپل مز خکړی دی دی د خپل مز وخت کې کا پس غاسه تر بني قريظه او ځان رسوي او حضرت علي ته ول بیرغ در واخلته د مخسه اصحاب دې در پسیش نور خلګم شاو خاصره خبر نو دی چې بیرغ واغسته روان سه پر لارې د مازګر د مازه خبره ما درته کړه پر لارې د مازګر د مازه چیم چرالي برجن اصحاب راضی چې منځونه وکوب بیا بزونه برجن اصحاب پیغمبر سوال برل څوک بدر بنو قریزه راو دی قاتد مازګر مز نه کی موږ نه کو اجازه نه لرو بر نور ور فل د پیغمبر اراده دغه نه وشتي منځونه کزا کی هغه دا چې په تلوار ولارسي دوه نجر ولارسي چې واسم کیج د مازګر مز لا ورسوي دوری اچاو چالمز پر لار وکي چانه وکي دوري مخسن سره را ورسه د مازګر مزي بیا مخسن وکي نه الله پاک دغه ملامت کړي دي هغه ملامت کړي نه نبی علی السلام دغه ملامت کړي دي هغه ملامت کړي دي ګوره حدیث یو دی د خپل فهم مطابق اړ او عمل په وکي د خپل فهم مطابق یو دغه استنباط نه وکي چې دغه مطلب بیا مز نه کیږي ابل دام استنباط نه وکي چې یا د پیغمبر اراده تلوار وو دا مطلب نو چې منځونه قزا کوي خو آیات وایي چې ان الصلاه كانت على المؤمنين کتابا موقوتا خپل خپل وخت کې کوي، خو د دغه خلکو رایه خو ډېره حق وه، مګر هغو خلکو چې استنباط وکړي هغو ته نبي علیه السلام څه نه دي ویلي. سیدي نو هغه چې ماخستان پر راورسېدل، حضرت عجر رضی الله عنه چې بیرغ هلته جکې ورسېدي، برای هغو ته ویل چې موږ خو رالو کریم دا د محاصره کې، هغو نبي علیه السلام ته داسې بد شکنځل شروع کړه. نبی علیه السلام خود شاپه پسې دی پسې خو په کور کې ودی چې ولته چابک چابک تر دې زپ سي درځه. نو خو مال مخسن ال تسره ورسه دی چې ال تواره رب نو قوري زو ډیر بچ کنزل کول ا دخل کو پر چم د شیزي و د ارکم بیزتی کول. نو رسول الله السلام چې دغه خو ور ښکارا سو پر روان سو، حضرت علی رضی الله عنه باندې د نفس نه اخس چې نبی علیه السلام د دې بد خبري واوري، برای وخت لا بیرغ بلی و تور کولته د بیرغ تکه کدی را چابک شو. رسول الله السلام ته مختر علی برای یا رسول الله مرزه بد خلق دی ته د لیکشن برای پیغمبر علیه السلام شکنزل کی، خو ماته دار معلومه سو خدای ماته شکنزل کی ولو برای لغه چیز نه يم کیه بد بو کی چې ما وینې چې دی به کی. ها نبی علیه السلام برای سره روان شرا لرا لرا نه جس دی د کلا او تختلی و الته اخبل غشي ولې دی ونی زی ورڅخه. برای نبی علیه السلام د بج خبر ولې کوي ته پاغه قران کوم کړي ولا کزنو دار کم يم ز دونه به تعلیم سره پلان دی به دا کیسه شو د تعلیم یافتګی دا وی به راشي وکړي زه دونه به تعلیم زه دونه به ادب په خدا کې مزر خلاص رسول نبی علیه السلام حضرت اجر ما ته نور چې ما ته مخ مخ دې نس کولې خلې ته رکیر. نو 25 ورځې محاصره، 25 ورځې محاصره، اخر مجبور رسول خو نه بار کته خرص ورتلی نه بل ورتلی نه بل ورتلی بار د چا پر امر ورتا کیږي د چا یو بل بل. اخر حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، سعد بن معاذ هغه د اوس مال اوس خزرج دلته اباته دقیق قبیله سردارو دغه سر بیا دی حلیف و قسم سره درلود چې مرتي سره دوستان ول د هغه پر امر در تاکي ژغ چرالی اره په سلام چ وکړ. هغه چې بیا اوس زخم سوې هم حضرت صادق رضی الله عنه په دلته یو غټ رګ دی په دغه کې وشته سوې د احد په جنگ کې چې دغه د احزاب کې دی دلته خو غش بګای گای و وریدل دلته دی وشته سوې نو ډیر نه آرام وینه نه درېدل کوم زورې سوې. رسول الله عليه السلام شریف سواسل ورسې راولي، حضرت سعد پر خره راوړي، بار نبی عليه السلام صاحب تلور ولاړ سي بار امره تحقیق شې نه وي بار دی تول دغه دی سعد راهل بارے ولچ سعد ارسه فیصله وکړ مردر تاکي راول راتاس یغه فیصله خوبه منی و ا چېګر دراتاس ول بار حضرت سعد الجنگالی ټوله قتل کی هغه به نه پرېږدي او پاته شیږي وکښنه دا ټوله مریان کی پاته سو دنیا دنیا به سره تقسیم کی هغه مست سیمه راسی. نبی علی السلام دا رقم وکړ چې د يهودو کم لشکري چې جنگيږي ټوله دلته قتل کړی وي ژوندې پرې شي نه دي او پاته چې دا شیږي وکښنه هغه ګردم ریان سو دی جته نه پرېښول چې بل ځای ولارسي کبل ځای تللی وای بیا دغه شي صنعت کوه بیا کوه بیا کوه. نو یهود بیا مرګ بل علاج نه لري ولې هغه بنو نغدیر په سواخ سو هغه دغه کارو کې احزاب غزا خودي جوړ کړ. بنو نغدیر چې ولاړ خو هغه پټ خله و مکیته ولې رجدا بدر سو در سو نه یم مرده کلی په سواخ سبا تابس اخلي هغه شیطانته مو غو جوړ کړی دغه فوج امداد لوډیان سره چلول هم دی جوړ کړی. نو یهودی چې دی هغه به د زمي په توګه اوسیږي زمي دغه د چستاتر امر لاندې کې په کلی کې گزاره کول وسیږي او دا چې د جلا ملک ولري چې جلا ملک ودر لکه نه دنیا ټوله دغه رقم سره جنگول یا د ټوله په چالو کې سره کشي ستل د نبی علی السلام دغه فیصله پر وکړه. الله دلته اوس دغه خبره کوي وای بل مستی سره دا احسان وکړه. د جدید غزوه چې ده د سی مختصر الله بیان دي شوی وانزل او الا راکشته کړله الذين حق خلق ظاهروا چې دی کو مک کړی وو او هم د احزاب دا د هم زمیر احزاب تراجی دی. نو هغه خدا بنو قریزه دی نو انزل الا رکشه تکړه الذين هغه خلق ظاهرو چې دی کو مک کړی وو هم د احزاب د دغه مشرکانو دا نو څوک دین او څه تعریف تر تکي چې وعده ما رکشه تکړه الله پاک وای من اهل الكتاب چې دا د خویندانو څخه د کتاب دی. قریش مشرکان نه دی اهل کتاب دی بنو قریزه خو يهود دی د چاڅه مورکښه تکړه مين سیاسيهم د دې د قلعه او څخه سیاسي جمع د سیسی د ملقاري سیسه ارغه چې تول کیږي چې سړی ځان پساتي حتی د وسیش کړته د غویش کړته لاسیسه او ال کیږي خو په دغه ځان ساتي. نو مين سیاسيهم د قلعه او څخه د دې چې ادي ځان پساتل علاوه دغه سیمه نکړه در ترکښه وقذف وروایه چا و الا پاک په قلوبهم پزرو کې د دې الرعب بیره علاوه دوریم پزرو بیره ورنه 25 شپې چیرې سپې بره و وخت چې دا بدر څه وخت راځي چې سوله وکړه اسوله د چا پر خلو کې بره د سعد سعد د امر پکښو کې بره سوله زدا غره کوم سوله کو. نو